sa tuwi na lagi kang nasa isip sinta. Maging sa pagtulog ko, ikaw ang nakikita. Nais kong makakita. Miss kita.